Virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Chris Keijnen. Het is, wat je er ook van vindt, het einde van een tijdperk. En wat heeft het lang geduurd? 12 of 13.000 jaar zijn nog voorzichtige schattingen. Maar nu zijn we op weg naar het eerste kabinet Jesselgus van der Plas, of misschien wel Moorman Kaag. Het is over, mannen, met het patriarchaat. This is the age of Aquarius. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag die nog minder een gewone maandag werd dan al te verwachten viel. Want als er één ding zeker is over de politieke ontwikkeling van vandaag, dan is het dat Mark Rutte vanochtend vrijwel iedereen verraste met de aankondiging van zijn vertrek uit de politiek. Dat vertrek, de redenen daarvoor en de verwerking vanmiddag in het debat over de kabinetscrisis die daartoe de aanleiding vormde, als ook de erfenis van 13 jaar premier Mark Rutte, zullen het belangrijkste onderwerp van gesprek zijn dit komende uur met onze Haagse verslaggever en twee politici die veel met Rutte gewerkt hebben, waarvan één vanmiddag ook nog eens de eerste beauty contest voor zijn opvolging won. En het gaat over de NAVO-top in Vilnius zometeen, na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 10 juli. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Deze mededeling van demissionair premier Rutte kwam vanochtend dus bij de meeste Kamerleden vrij onverwacht. Ook bij Caroline van der Plas van de BBB. Nou, dat was echt een totale verrassing. Dus ik zat echt zo. U dacht, hij gaat door? Ja, dat had ik wel verwacht, ja. Lilian Marijnissen van de SP reageerde iets anders. Nou, ik vind het een verstandig besluit. Nou, omdat je ziet dat het tijdperk Rutte toch Nederland heel veel kwaad heeft gedaan. PVV-leider Wilders was een stuk milder. Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij vanuit zijn VVD-visie al die jaren het beste van Nederland wilde. Het was wel iemand. Thierry Baudet van Forum voor Democratie kwam met iets persoonlijks. Hij onthulde een weetje over het liefdesleven van Rutte. Dat we al jaren heimelijk dezelfde grote liefde delen en daarover besmuikte briefjes in de plenaire zaal wisselden. Te weten, de klassieke muziek. Samenvattend overheerste bij de meeste Kamerleden vooral een gevoel van... Het besluit vandaag verdient zeker respect. Overheerst toch het respect. En daar heb ik ook respect voor. Ja, toch wel respect. Mijn respect. Maar zeker ook Gods zegen. Rutte was blij met al deze woorden. Ontzettend aardig wat er gezegd is. En de heer Wilders ging voorop. En inderdaad, die vriendschap mag ik het toch echt zo wel noemen. Ook op straat werden reacties gehaald. Deze man bijvoorbeeld vindt het jammer dat Rutte vertrekt om een bijzondere reden. Dat hoor ik altijd op straat van... Je moet bij Mark Rutte klagen. Bij wie moet je nu klagen dan? Want hij stopt ermee. Hij stopt ermee, dus bij wie moet ik nou gaan klagen? Maar er zijn ook echte fans van Rutte. Mark for Life, ja, even serieus. Ja, ik hou van die man. Hij is echt een legende. En dit jongetje geeft misschien wel de beste analyse van de dag. Het is ook zonde of zo, maar aan de ene kant moet je ook gewoon zelf doen wat je wil. En als je er geen zin meer in hebt, dan moet je ook gewoon stoppen. En dus is de grote vraag nu, wie is geschikt om de nieuwe premier te worden? Dat is een goede vraag, Mark Rutte. Ja, maar die stopt ermee. Ja, maar niemand anders kent het. Rutte gaat toch echt weg. Wat wil hij eigenlijk gaan doen? Ik ga even de politiek uit. En ik ga kijken, eerder gezegd. Ik geef een paar uurtjes in de week les. Misschien ga ik dat... Vanavond op? Misschien... Nee. Lesgeven dus misschien. Deze parlementaire historicus gelooft daar weinig van. Dit is eigenlijk hetzelfde als met de Saab aankomen rijden of op de fiets. Kijk eens, ik ben eigenlijk heel gewoon en ik ga gewoon een baantje doen. Maar dat gaat hij natuurlijk niet doen. Zitten ze in het onderwijs eigenlijk wel op hem te wachten? Weet ik niet, ga ik vragen. Ja, maar... moet je gewoon weer in de sollicitatiebankjes, hè? Zeker. En ik moet de opleiding volgen, want ik mag helemaal geen les geven. Ik mag alleen klasassistent zijn. De parlementaire historicus ziet toch een hele andere carrière voor Rutte. Nee, ik verwacht Rutte eigenlijk terug of in een politieke functie internationaal... waarvan hij nu zegt, dat ga ik niet doen. Maar ja, dat is nu. En we weten allemaal hoe het geheugen van Rutte werkt. Over een tijdje weet hij niet meer dat hij dat gezegd heeft. Dan doet hij het toch. Of zou het schnabbelsik weer iets van hem zijn? Ja, maar dat is in Nederland tamelijk klein. Hè? Je kunt overal één keer langs en dan houdt het op. Als je één keer de arena vol krijgt, dan is het veel. Zou ik wel knap vinden. Dat zou ik ook, ja, zeker. Ja. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. Nou ja, dat deed hij dus. En dus staat er morgen vast ook daarover veel in de krant. Maar in ieder geval weet Michel Koenen dat. Ja, één keer raden inderdaad waar die kranten allemaal over gaan. Het hoofd van Mark Rutte staat uiteraard groot op al die voorpagina's. Telegraaf schrijft dat D66-vicepremier Kaag Rutte een minuut of 20 voor de start van het Kamerdebat over het kabinetsval belde. Ze liet hem weten dat haar partij voor de motie van wantrouwen zou stemmen als het debat niet goed zou verlopen. Trouw stelt, hij was niet langer de oplossing, maar het probleem. Volgens de krant stortte Rutte het land en zijn eigen partij in grote onzekerheid. De aankomende verkiezingscampagne wordt het meest onvoorspelbare in tijden. En die mening delen meer kranten, zoals het Nederlandse Dagblad. Ook een onderwerp waar veel over wordt geschreven. De bijtende wolf in Drenthe. Het AD laat een vertegenwoordiger van de boeren en een pleitbezorger voor de wolf aan het woord. En die zegt, je kunt toch ook niet zeggen dat hagelstenen niet bij de natuur horen? Intuïtief eten, eten wanneer je honger hebt en stoppen wanneer je verzadigd bent, is populair. Ouders passen de methode ook toe op hun kinderen, maar werkt dit wel, vraagt NRC zich af. De krant sprak met een diëtiste. Haar dochter kreeg een volle doos met snoep. Elke middag mag ze die bunkeren. Maar wat bleek? Na een snoepje of drie stopt ze met eten. Ook omdat ze weet dat ze morgen weer mag. Dus die bak hoeft niet helemaal leeg. En tot slot de Telegraaf, want China kent nu ook een Nederlandse afhaal-Chinees waar authentiek Chinees-Indische gerechten zoals babi pangang, babi goreng en kipsaté kan worden besteld. We zijn de Chinees met het grootste bezorggebied ter wereld, zegt de Nederlandse ondernemer Jos van den Broek in een stad ten zuiden van Shanghai. Ja, makkelijk ging het starten niet, want er zijn veel basisingrediënten voor die Chinees-Indonesische keuken die je in Nederland zo bij de toko kan kopen, maar die in China niet te vinden zijn, zegt hij. Ja, neem bijvoorbeeld currypoeder. Die maakt hij nu zelf en hij komt qua smaak in de buurt, maar het is toch nog altijd wat fruitig. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Yeah. Ook dat waren de Eagles. How long? Niet om het een of ander. We beginnen deze uitzending uiteraard na de inleidende beschietingen in Den Haag met onze politiek verslaggever Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Ik wist goedenavond. Ja. Ja. Jij volgt al heel lang met name ook de VVD en zeker, dus ook ja. Mark Rutte. Was jij verrast vanochtend? Chris, ik zal je eerlijk zeggen, ik was geschokt. Geschokt? Geschokt. Voor mij kwam het vanochtend totaal uit de lucht vallen. Niet alleen voor mij, maar ook voor bijna alle Kamerleden van de VVD. Die zaten daar in die zaal. En een van hen zei alsof er een trein door mijn maag ging. Ja. Ik moest er ook even van bijkomen. Ik had dit wel verwacht, maar niet nu. En niet op deze manier. Maar misschien had ik ook beter moeten nadenken. Want dit is geheel in stijl. En ook wel echt in de stijl van Mark Rutte. Om niet weggestuurd te willen worden. Maar om zelf echt tot het laatste moment de regie te houden over een nette aftocht. Ja, nou ja, die regie hield hij dus. Want inderdaad. Dat begrijpen we uit alle commentaren. Het kwam voor bijna iedereen als een verrassing vanochtend. Complete verrassing. Vrijdagavond gaf hij dus die persconferentie over de val van zijn kabinet. Toen zei hij, ik ga nadenken of ik verder wil. Ja. Maar als u het me nu vraagt, is het antwoord natuurlijk ja. Wat heeft hem doen besluiten toch te vertrekken, denk je? Ja, dat antwoord van vrijdagavond, dat was zeg maar de machine. Als je op dit knopje drukt bij Mark Rutte, dan komt dit eruit. Mm-hmm. Ik denk dat hij daarna is gaan nadenken. Dat zei hij ook zelf vandaag. Ja. Misschien heeft hij dit weekend wel dezelfde geluiden opgevangen als ik dit weekend uit de VVD-achterban. Waar tot mijn verbazing toch wel een beetje het sentiment echt aan het kantelen was. Er begon daar in de loop van het weekend iets te ontstaan van, nou, misschien is het wel helemaal niet zo vanzelfsprekend dat Mark Rutte het nog een keer gaat doen. Natuurlijk veel waardering en veel respect en zo, maar misschien is het wel tijd voor een nieuw gezicht. Dat klonk uit de achterban. En misschien heeft Rutte zelf ook wel nagedacht over de vraag of hij nog wel effectief zou zijn in een eventuele nieuwe termijn met alles wat er aan hem kleeft als premier. In ieder geval heeft dat dus geleid tot het besluit van gisterochtend dat hij vanochtend bekend maakte. Ja, want dat weten we inmiddels onder andere uit een verhaal in het Algemeen Dagblad vandaag, dat hij gisteren om 11:26 met een telefoontje aan zijn politieke mentor Ben Verwaaien bekend heeft gemaakt dat hij ermee ophield. Er is nog een verhaal wat vanavond naar buiten kwam, namelijk dat partijleider Kaag van D66, zijn vicepremier, hem vanochtend vlak voor het debat gebeld zou hebben om te zeggen, die motie van wantrouwen, als het niet goed gaat in het debat, kan ik niet garanderen dat mijn partij daar niet voor gaat stemmen. Heeft dat nog een rol gespeeld, denk je? Nou, ze zeggen van niet, omdat bewijsbaar dat besluit van Rutte gisterochtend op zondagochtend is genomen. Ja, en dat verhaal over dat telefoontje is denk ik het beste bewijs dat de waarheid als eerste sneuvelt in een oorlog. En misschien ook wel in een politieke oorlog, want er zijn twee versies van dit verhaal. Wel de erkenning door beide kanten dat er inderdaad een telefoontje is geweest van Kaag naar Rutte over de motie van wantrouwen waar PvdA en GroenLinks gisteren mee aankwamen. Bij D66 zeggen ze dat telefoontje was bedoeld als een soort van waarschuwing van let op. We wensen je een goed debat, maar het is bij ons een vrije kwestie. Dus het zou kunnen zijn als het debat niet goed gaat dat er Kamerleden zijn die voor die motie van wantrouwen willen stemmen. En bij de VVD hebben ze het opgevat als een dreigement. In de lijn van wat er op 1 april 2021 gebeurde na de debatten over Pieter Omtzigt. Ja. Als een volgende poging van D66 om van Rutte af te komen. Maar voordat ze dat konden uitspelen, was hij dus zelf al weg. Ja, en die beslissing had hij een dag eerder al genomen. Wat daarbij misschien ook wel een rol heeft gespeeld, is dat in de loop van het weekend duidelijk werd dat eigenlijk heel veel partijen niet meer met hem in een kabinet zouden willen. Ja. Is dat nou ook een teken dat hij met zijn harde opstelling, met name vorige week woensdag in dat asieldebat wat binnen het kabinet speelde, zijn hand heeft overspeeld? Wat vandaag wel heel duidelijk werd, is dat die woensdagavond dat Rutte de andere drie partijen op een nogal confronterende manier voor het blok zette. Dat ze daar nog steeds boos over zijn, dat het heel veel kwaad bloed heeft gezet. En het werd mij wel duidelijk vandaag dat het ook die avond al had kunnen klappen. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk niet geholpen bij de bereidwilligheid om een oplossing te vinden. Aan de andere kant, wat vandaag ook duidelijk werd, en dat wist ik eigenlijk niet, was dat Rutte al weken geleden een gesprek heeft gehad met Mirjam Bikker, die toen net was aangetreden als ChristenUnie-leider, juist over die gezinshereniging. En toen was voor hun, toen hebben ze besproken wat de mogelijkheden zouden zijn om een oplossing te vinden. En in dat gesprek hebben die twee geconstateerd dat hun partij partijen zo verschillend over denken dat het de kabinet hier niet uit zou komen. Ze hebben afgesproken dat ze verder zouden puzzelen en dat er nog over gesproken zou worden. Maar ze wisten dus eigenlijk toen al wel dat het zo hoog zou kunnen oplopen. Ja. En dan was natuurlijk vanmiddag in dat Kamerdebat ook een van de grote vragen. Wat is nu exact het breekpunt geweest in dat asielvoorstel, wat er uiteindelijk dus niet doorkwam in het kabinet? Heb jij daar duidelijkheid over gekregen? Sterker nog, we hebben een enorme stapel stukken binnengekregen met tot in detail alles voorgerekend, uitgezocht en bedacht wat daar gespeeld heeft de afgelopen maanden. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet in staat ben geweest om al die stukken te lezen. Maar wat ik wel heb begrepen inmiddels is dat het breekpunt was dat er een beperking zou komen van het recht op gezinshereniging voor mensen die een tijdelijke status krijgen. Want dat was de basis, dat er een systeem zou komen met twee statussen. Een status voor iemand die persoonlijk bedreigd wordt en daarom vlucht. En een status voor iemand die uit een oorlogssituatie komt en daar vandaan vlucht en na termijn ook terug zou kunnen. Het voorstel was om aan die gezinshereniging voorwaarden te stellen. Een inkomenseis, een wachttijd ook van 2 jaar. En de VVD vond het absoluut noodzakelijk om het aantal asielzoekers naar beneden te krijgen. En de ChristenUnie vond het absoluut onaanvaardbaar om dat recht op gezinshereniging op wat voor manier dan ook te beperken. Mm-hmm. Ja, en door die tegenstelling werd vrijdagavond in dat groepje ministers vastgesteld dat het kabinet er niet uit zou komen en dat de val onvermijdelijk zou zijn. Nou, CDA en D66 in de Tweede Kamer die zetten daar vraagtekens bij die lezing van Rutte. En Jan Paternotte van D66 bevroeg Rutte daarop. Was het nou eigenlijk onvermijdelijk? En ik heb niet het gevoel dat ik daar al een antwoord op heb. Als minister-president heb je toch een bredere verantwoordelijkheid ook. Ook naar jonge boeren die zitten te wachten op duidelijkheid en op toekomstperspectief. Of naar mensen die een betaalbaar huis zoeken. Al die grote dossiers, je ziet het in de noodoproepen vanuit de gemeente, vanuit de vakbonden, vanuit werkgevers, vanuit de ondernemers. Die zeggen, wij zijn zo bevreesd dat door de val van dit kabinet nu allerlei dingen op de lange baan komen. De chaos die dat veroorzaakt. Allereerst, voorzitter, ik vind dat heer Paternotte zich echt schuldig maakt aan een spel voor u. We praten hier over vluchtelingen die in de meeste gevallen al vanwege naar transitlanden zijn gevlucht, vanuit daar naar Nederland komen, waarvan die gezinnen dus niet op dat moment in gevaar zijn. Dus dat frame, alsof de VVD zou hebben gezegd, we laten die kinderen in de steek, is echt nonsens en ik werp dat verre van me en ik vind het beneden het niveau van de heer Paternotte. Ik zeg dat met alle scherpte. De vraag van de heer Paternotte was, moet je niet de bredere afweging maken? Daar heeft hij volkomen gelijk in. Je hebt je, als een politiek probleem ontstaat, heb je je af te vragen, is dat politieke probleem op te lossen? Vrijdagavond bleek een route die we dachten dat er zou kunnen zijn toch niet te lukken. En dan moet je uiteindelijk vaststellen dat dat politieke probleem niet is op te lossen. Vervolgens is natuurlijk altijd de vraag, hoe weeg je dat in het bredere geheel? Ook ik als minister-president heb dat te doen. Vanzelfsprekend. We doen het ook met het hele team. Voor zijn grote woorden, een val van een kabinet is toch niet iets wat je alleen maar kunt terugbrengen tot dat ene vraagstuk. Je verwacht dan juist van een minister-president die al 13 jaar in staat is om compromissen te bereiken, iets van reflectie op hoe het nou kan, dat op één onderwerp en dan op een specifiek punt van het onderwerp, dat de moeite waard was om een kabinet te laten vallen. Niet de moeite waard, voorzitter, maar ik zou wel D66 willen voorhouden dat migratie na de Russische agressieoorlog in Oekraïne het nummer 1 onderwerp in deze samenleving is. En om goede redenen. Omdat mensen zich op allerlei verschillende invalshoeken grote zorgen maken op dit punt. Echt grote zorgen. En als het kabinet na zo lang praten niet in staat is, en ik verwijt dat niemand, want we hebben dat in goede sfeer gedaan, er waren uiteindelijk botsende waarden, en dat kan soms gebeuren in de politiek. Dat op zichzelf is niet het ergste. Maar dan kan het ook zijn dat je met elkaar moet vaststellen, dit is zo'n groot onderwerp, het is onvermijdelijk dat we nu naar de kiezer gaan. En dat besluit is door de vier partijen in gezamenlijkheid genomen, zegt Rutte dus. Ja. Goed, dat is de politieke werkelijkheid. Een toekomst zonder Mark Rutte. Wie maakt de grootste kans om hem op te volgen? Ja, er is al iemand die zichzelf kandidaat heeft gesteld. Dat is het oudste Tweede Kamerlid André Bosman. En die zal het moeten opnemen tegen de kandidaat die eind deze week door het partijbestuur naar voren geschoven zal worden. Ja, wie zou dat kunnen zijn? Klaas Dijkhoff is populair, wordt altijd genoemd. Maar die zal zo meteen ook tegen jou zeggen, Chris, dat hij zich houdt aan de eerdere uitspraak dat hij niet wil. Christiane van der Wal heeft ambities. Ik zou zelf mijn kaarten zetten op Dylan Jezilgus, de minister van Justitie, die ook populair is in de partij. Zij was de voorzitter van die ministersploeg die de gesprekken over migratie heeft gevoerd. Maar het wordt dus een ledenraadpleging en dus een verkiezing, want dat moet van de statuten van de VVD. Oké, en dan, ja, we zouden het bijna vergeten, maar er nam nog iemand afscheid vandaag. Dag, ja. Ja. Nou, twee zelfs, want ook zijn fractievoorzitter Pieter Heerma nam afscheid. Ja. Maar Wopke Hoekstra, de partijleider van het CDA, wie gaat hem opvolgen? Ja, bij het CDA hoor je dan de namen van de nieuwe lichting Kamerleden, van Dirk Boswijk, die het woord voert over het landbouw, die veel bij boeren op bezoek komt, Henri Bontebal. Maar ook de nieuweling, Eline Vedder, die opviel met haar inbreng in het debat over het geklapte landbouwakkoord. Dat zijn de namen die je het meest hoort. Oké. Okay. Wat is je gevoel, Wilma? Hoe blik je terug op deze dag? Ik ga dadelijk eerst even heel diep ademhalen, denk ik. Jongen, kijk naar de gebeurtenissen van vandaag. We krijgen in verkiezingen in november met een heleboel nieuwe gezichten. Geen Hoekstra, geen Rutte. Ik denk dat we gauw gaan horen dat het ook niet dat Kaag ook niet meer mee gaat doen. Er zijn dagen dat er minder verandert in Den Haag, Chris. Het worden spannende dagen. Ja. Maanden. En dit, was er, al eentje om te zo beginnen. Heel erg bedankt, Wilma Borgman. Ik ga erover doorpraten, over het vertrek van Mark Rutte, over al die aanstaande veranderingen in Den Haag, met oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en met oud-D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold, die dus allebei veel met de premier te maken hebben gehad. Goedenavond, meneer Pechtold. U bent er in ieder geval wel, begrijp ik. Goedenavond. Ja, meneer Dijkhoff die zat bij Op1 en die is nog onderweg naar de microfoon. Dus die komt er zo meteen bij. Ja, meneer Pechtold, wat is uw gevoel over vandaag? Ja, een trieste dag. Maar vanaf woensdag voelde ik dit toch wel een beetje aankomen. Val van een kabinet. En ik achtte het ook erg onwaarschijnlijk dat Rutte, gezien de omstandigheden die hij toch eigenlijk ook zelf vanaf woensdag gecreëerd heeft, nog op zou kunnen gaan voor een vijfde kabinet. Ja, want wat voelde u woensdag aankomen en hoe omstandigheden die hij zelf gecreëerd heeft, zegt u, hoe schat u in dat gelopen is eigenlijk? Nou, de VVD en Rutte voorop hebben een feilloos gevoel voor timing, voor strategie. En toen het congres van de VVD, de fractievoorzitter Hermans al zei, Mark schiet dus een beetje op, toen dacht ik, nou, hoe ga je dat dan doen? En toen ik woensdag hoorde dat er een termijn op werd gezet van voor het weekend moeten we eruit zijn, ja, dan verf je jezelf een beetje in de hoek. En zeker omdat je weet dat het punt gezin voor de ChristenUnie, en daar wil ik toch wel aandacht voor vragen, eigenlijk het bestaansrecht van die partij behelst. Mm-hmm. Een partij, de ChristenUnie, die 10 jaar lang voor Rutte kolen uit het vuur heeft gehaald. Zowel in de oppositie, constructieve oppositie mogelijk heeft gemaakt. Maar als je zo'n partij op de grill legt en gaat vragen om keuzes te maken tussen gezinnen, dan denk ik dat je weet dat dat een onmogelijke keuze is. Ja, en we hoorden Wilma Borgman net zeggen dat er eigenlijk vanmiddag ook duidelijk is geworden dat in een gesprek met Mirjam Wikker van de ChristenUnie dat al duidelijk was geworden dat ze er niet uit zouden komen. Nou was vanmiddag in dat debat eigenlijk een beetje de grote vraag die erboven hing. Is dit nou een getimede actie van de VVD, waar de VVD nadrukkelijk afstand van nam op allerlei manieren en zei nee, dit gaat over waarden en over principes. Wat is uw indruk? Ik denk dat men vrijdag nog bij de VVD dacht, het kan twee kanten op. Of ChristenUnie en D66 slikken en dan hebben we een VVD-akkoord op migratie. Of ze slikken niet. Nou, en dan is de uitgangspositie naar nieuwe verkiezingen misschien nog zo slecht niet. CDA, D66 staan er niet al te goed voor in de peilingen. Boer-burgerbeweging vindt het moeilijk om campagne te voeren op migratie. Dus misschien dat Rutte vrijdagochtend nog dacht, nou, dat beide uitkomsten kunnen. Maar ik denk dat hij zich vergaloppeerde in het sentiment wat inmiddels was opgebouwd bij vriend en vijand over zijn houdbaarheid. Goed, ik zie op een van mijn schermen hier dat meneer Dijkhoff inmiddels ook achter een microfoon zit en dus antwoord kan geven op vragen. Zometeen kom ik ook bij u om te vragen wat uw inschatting van wat er vorige week gebeurd is, is meneer Dijkhoff. Maar eerst even wat anders. Volgens de allereerste peiling van vanmiddag, die van 1Vandaag, zou u grote kans maken op het VVD-partijleiderschap. En Johan Derksen vindt ook dat u het moet doen. Ik heb begrepen dat u net in Op 1 heeft gezegd niet beschikbaar te zijn. Ja, dat klopt. Ja. En waarom is dat? Nou, eigenlijk wat ik al. Waarom ik ook vertrokken ben uit Den Haag en Binnenhof. En uh, ik, En ik heb verschillende ambities in mijn leven als mens. En dat werk is er daar één van. Maar hoe ik vader wil zijn en echtgenoot wil zijn, is er een andere van. En ik vind die, met wat ik denk dat de premier zou moeten kunnen leveren, of een lijsttrekker van de VVD, vind ik dat niet verenigbaar. En nou blijk ik de afgelopen 2 jaar dat ik meer thuis ben, blijken mijn vrouw en mijn kinderen ook nog eens hele leuke mensen te zijn. Ja, en thuis was de peiling 100% dat ik het niet moest doen, inclusief mijn eigen stem. Dus ja, ik vond het eigenlijk vrij duidelijk. Dus er zit geen nee, de eerste komende, van, ik zei vorig jaar 15 jaar niet, dus nou nog 14 jaar minimaal. Maar zelfs dan weet ik niet, weet je, het draait niet om mij. Wie moet het wel worden? Eerst eens kijken wie zich allemaal opwerpt als kandidaat. André Bosman is de eerste, voormalig Tweede Kamerlid. Die heeft zich vandaag kandidaat gesteld. Ja, mooi vent. Ja. Dat betekent dat er een lijsttrekkersverkiezing moet komen. Tenzij het bestuur meneer Bosman ook voorstelt. Dan zijn we er in één keer uit. Maar ja, ik denk dat iedereen zich bij het bestuur moet melden die lang genoeg lid is om te mogen en wil. En dan moet het bestuur even kijken hoe ze die procedure verder doen. Ja. Wat zou u vinden? Ongetwijfeld meerdere gegadigd te zijn. Wat zou u vinden van een partijleiderschap van mevrouw Jesselgus? Ja, het is ook een topper die zich aan kan melden. Ja. Hebt u daar een idee over, meneer Plechtold? Wie denkt u dat de nieuwe VVD-leider wordt? Nou, er zijn vele dingen waar ik me zorgen over maak, maar niet de problemen van de VVD. Nou, ik vroeg niet naar uw zorgen, maar naar uw ideeën. Nou, ik denk, er treedt een hele nieuwe generatie aan. En dit kunnen wel eens verkiezingen worden met heel veel nieuwe gezichten. Ik ben benieuwd, laat bij die nieuwe gezichten ook nou eindelijk eens een keer een nieuw verhaal en ook een beetje een nieuwe cultuur weer komen. Want de afgelopen jaren, ik denk dat oud-collega Dijkhoff dat beaamt, vond ik het er niet gezelliger worden op worden in Den Haag. Nee. Als we het over die afgelopen jaren hebben, hoe gaat premier Rutte wat u betreft de boeken in? Wat, laat ik het zo vragen. Wat zijn zijn grootste verdiensten? U vraagt het aan mij? Ja, vraag ik aan u. Ik vind het een staatsman. En dat zeg ik uit de grond van mijn hart. Ik ben geen voorzitter van de fanclub Rutte. Maar de afgelopen 13 jaar hebben we met Mark Rutte iemand gehad met een ongelooflijke werkdrift en dat waardeer ik zeer, een bijzondere loyaliteit aan mensen. En meneer Dijkhoff, als het gaat om de erfenis van Mark Rutte, het ging vandaag ook veel over wat er mis is gegaan, toeslagenaffaire, het Gronings gas. Maar wat heeft hij tot stand gebracht? Wat laat hij achter aan, ja, aan wat heeft hij politiek tot stand gebracht? Ik denk lange stabiliteit en het bezweren van menig crisis. En hopelijk een toonbeeld van een cultuur waarin je de, nou ja, wat Alexander Pechtold net ook al zei, die loyaliteit aan mensen ook hoog in het vaandel hebt staan en dan probeert eruit te komen. Dus we begonnen ooit als, en daar hebben we ook veel in bereikt, het beteugelen van de staatsschuld en hervormingen om de economie fundamenteel sterker te houden. En langzamerhand kwam natuurlijk ook steeds meer besef dat het internationale toneel een groot belang is en het Europese toneel. En ik denk dat hij daar de plek van Nederland ook verstevigd heeft. En ook ja, dat de wat voorheen toch vaak PvdA'ers zeiden, de boel bij elkaar houden. Dat ook de VVD en de liberalen daar meer en meer waarde van in zijn gaan zien. En ik denk dat onder andere de legacy wordt. Ja, en als het gaat om die affaires, meneer Pechtold, toeslagenaffaire, Groningse gas, de stikstofaffaire die nog niet is opgelost, nou ja, die andere ook nog niet. Wat valt de premier daarin te verwijten? Nou ja, Mark Rutte, ik citeer hem zelf, zei wel eens, ik ben premier van algemene zaken, maar dat betekent niet van alle zaken. Mm. Dus hij liet problemen nog wel eens over aan zijn ministers, vakministers. Dat hoort ook een beetje in de Nederlandse cultuur. Maar door die 13 jaar heen zijn er wel dossiers geweest waarvan ik dacht, kom op Mark, nou is het ook aan jou om echt even de koers uit te zetten en te proberen nu iets te forceren. Daar was hij soms wat laat mee. Maar ik vind het niet terecht. En dat de laatste jaren leek het wel alsof hij persoonlijk daar aan Groninger huis had staan schudden. Of de toeslagenouders wat had aangedaan. Het zijn dossiers die absoluut een smet zijn. Maar daar is altijd niet één persoon, zelfs niet een paar partijen. Daar zijn heel veel partijen bij betrokken geweest. Groninger gas pompen we al 50 jaar. Ja. En van links tot rechts hebben we daar gebruik van gemaakt en zijn politici verantwoordelijk geweest. Ja, ja en meneer Dijkhoff, als het dan gaat om, u noemt de boel bij elkaar houden, crisissen besweren. Heeft dat ook niet geleid tot een zekere kleurloosheid, met name ook van uw partij? U hebt zelf ooit wel eens een poging gedaan tot visie, zal ik maar zeggen, door afstand te nemen van het neoliberalisme. Is dat niet ook iets wat Mark Rutte nalaat, een zekere kleurloosheid? Nou, ik vind hem zelf niet dat te verwijten. Maar het is de combinatie van heel erg profileren en besturen. Dat zijn geen twee dingen die hand in hand gaan. Hoe langer je bestuurt, hoe meer je ook vereenzelvigd wordt. En sommige van je leden dat ook gaan doen met de macht. En met het hebben daarvan. En het centraal staan in het Binnenhofse kingmakersveld meerderheden maken. En dat is iets wat samengaat. Ik denk niet dat het met een andere persoon in die functie anders was gelopen. Dus dat is een risico dat je als partij moet bewaken. En niet van een partijleider die ook nog eens premier is en dus als taak heeft namens een coalitie te spreken. En liefst nog namens alle Nederlanders, als het even kan. Dat je van die persoon dat het meeste bewaakt. Dan vraag je eigenlijk innerlijk tegenstrijdige dingen. Want op het moment dat hij wel profiel koos, en dat was dan vaak natuurlijk heel toevallig een beetje meer richting verkiezingsdata. Hmm. Dan was het verwijt weer, hier spreekt niet meer de premier, maar de VVD-lijsttrekker. Ja. Ja, die spanning die zit er gewoon op. Ik zie niet hoe je dat zou kunnen vermijden. Nee, er is nu weer een verkiezingsdatum. Die was er vorige week nog niet. Maar was dan de hele handelwijze vorige week om op asielbeleid de zaak op scherp te zetten een goede eerste stap om weer zo'n scherper profiel te krijgen? Nou, niet per se. Ik denk dat asiel al heel lang op scherp stond. En een aantal bezweringspogingen ook in deze coalitie heeft gekend. Vorig jaar was er nog één met de spreidingswet in ruil voor gezinsherenigingbeperking. En toen werd de gezinshereniging beperken als beleid wel geaccepteerd. Alleen stranden bij de rechter. En nu kwamen ze er niet meer uit. En als je eenmaal een bepaald pad ingaat, dan is het ook moeilijk om het nog terug te rollen. Ik heb begrepen, de laatste dag zijn nog wel heel veel pogingen gedaan met bezweringsformules. Maar dan zie je ook gewoon dat de rekker aan meerdere kanten uit is. Mm-hmm. En nou snap ik dat bezweringsformules niet de werkelijkheid oplossen, maar politiek wel een oplossing kunnen bieden. Dus het is niet heel elegant. Maar ja, als ook die niet meer tot een compromis kunnen leiden, dan is er ook al meer op onderling, denk ik, dan alleen één dossier. Het is niet dat je dan, migratie komen niet uit, maar de rest loopt allemaal zo soepel. En dat premier Rutte halverwege de week die kant op ging, namelijk de boel op scherp zetten, betekende dat dan misschien ook dat hij op het laatste moment zijn vingerspitsenkevuur een beetje verloren was? Nou, nee, ik denk het niet. Ik denk dat er misschien andere keuzes gemaakt gewoon van hoe ver van de risico of van het rand blijven we weg dit keer, ook als partij. Dat je kijkt van dat hij vaker eerder remde om nog een veiligere marge in te bouwen. En nu dacht van nu is het gewoon, komt het er wel op aan. Denk dat het meer in die hoek zit. Meneer Pechtold, tot slot moet er bij D66 ook over een lijsttrekker nagedacht worden. Verwacht u dat mevrouw Kaag uw partij blijft leiden? Volgens goede traditie wordt daar iedere keer over nagedacht. Ja. Ik heb dat zelf 4 keer mogen meemaken. Dus dat is heel gezond. Maar dat is, en dat zie je nu bij alle partijen, een afweging van de persoon in de eerste plaats. En laten we daar iedereen gewoon zijn eigen ruimte en moment voor geven. En ik had altijd een bloedhekel aan mastodonten. En daar reek ik me vandaag dan ook onder, die daar vanaf de zijlijn dan het nodige commentaar op gingen geven. Nee, hoe lang kan ze daar nog mee wachten met die beslissing, wat u betreft? Nou ja, die verkiezingen komen er snel aan. En ik denk dat je ook snel hierover als politicus je mind kan opmaken. En dan zullen we zien als D66. Maar het is ons altijd weer gelukt om met iemand naar voren te komen. En dat kan Kaag zijn en dat kan niemand anders zijn. Gelukkig ook bij D66, net als bij de VVD, is er keus. Oké. En als het om een nieuwe premier gaat, even aan u allebei, kort tot slot. Houdt u al rekening met een premier van BBB-huizen? Klaas, jij eerst. Ik kan me daar eerlijk gezegd letterlijk nog niks bij voorstellen. Omdat ze zelf ook... ik heb net vernomen van de campagneleider en medewerker van het BBB dat ze wel met iemand aan het praten zijn die kandidaat zou kunnen zijn, maar dat ze nog niet weten of die definitief ja gaat zeggen. Dus ik kan me daar ook nog niks bij voorstellen. Omdat ik niet zou willen niet zou kunnen weten hoe die persoon eruit ziet. Ik zie een lijsttrekker die een talentvol volksvertegenwoordiger, volkstribune is, en zelf ook zegt, nou, misschien is premier niet helemaal mijn ding, Caroline van der Plas. Dus ja, misschien is het dan een heel bekend gezicht. Is het misschien iemand van het CDA die de C inlevert en naar de BBB gaat? Ik weet het niet. Dan kun je er misschien heel makkelijk iets bij voorstellen. En meneer Pechtold? Perfecte analyse. Ik heb er niets aan toe te voegen. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Klaas Dijkhoff en Alexander Pechtold. Want your job, you better feed that brown-eyed man. Crying across the desert in a TWA, I saw a woman walking across the sand. She'd been a walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. A lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Beautiful daughter couldn't make up her mind between a doctor and a lawyer man. Her mother told her daughter, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Just like your daddy, he's a brown-eyed handsome man. Milo Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. 2-3 the count with nobody on. He hit a high fly into the stand. Round at third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a Nina Simone was dat, Brown Eyed Handsome Man. Officieel begint de NAVO-top in Vilnius pas morgen. Maar vandaag is er al volop voor vergaderd. En u hoort het al een tijdje door het nieuws gaan. Een belangrijke kogel is door de kerk. Turkije geeft groen licht voor het NAVO-lidmaatschap van Zweden. David van Weel is in Vilnius, want hij is namelijk de assistent van Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. En zit dus dicht bij het vuur. Goedenavond, meneer van Weel. Een hele goede avond. Ja, was u verrast dat die kogel door de kerk is? Nou, je weet natuurlijk nooit wanneer de kogel door de kerk ging. Maar wij hadden wel op gerekend dat er een kogel een keer door een kerk heen zou gaan. Want in principe was het besluit van Zweden al genomen. Ja. Vorig jaar op de top in Madrid. Dus nu was het een kwestie van de volgende stap. Gelukkig wordt die nu genomen. Ja, maar goed, die volgende stap die hing dus op de toestemming van Turkije. En daar heeft Turkije erg lang erg moeilijk over gedaan. En vanochtend nog zei president Erdogan van Turkije, ja, we doen dat alleen als de EU het goed vindt dat Turkije over het lidmaatschap gaat praten. Is daar dan beweging in gekomen? Is dat wat de doorslag heeft gegeven? Nee, tenminste niet dat ik weet. Ik weet niet wat er besproken is tussen Turkije en de EU. Mm-hmm. Maar als het gaat om het overleg tussen de NAVO, Turkije en Zweden, dan is geconcludeerd dat Zweden de stappen heeft genomen die het zou nemen, zoals vorig jaar afgesproken, en dat daar nu aan voldoet. En dat dat de reden is, in samenhang met de nieuwe strategische veiligheidsdialoog die Zweden en Turkije gaan oprichten, om nu de ratificatie aan het Turkse parlement voor te gaan leggen. Ja, hoe belangrijk is dat voor de NAVO? Ja, dat is heel belangrijk. Want daarmee tonen we aan dat de deur van de NAVO echt open is. En we komen ongetwijfeld nog te spreken over Oekraïne. Maar dat signaal dat de NAVO toegankelijk is voor alle landen die daar behoefte aan hebben, dat is een heel belangrijk signaal. En dat na Finland nu ook Zweden aan boord is, daar wordt de NAVO veiliger van en Turkije daarmee ook. Ja, nou goed, laten we het dan meteen over Oekraïne hebben. Want dat land hoopt inderdaad ook tijdens deze top dichterbij op zijn minst een lidmaatschap van de NAVO te komen. President Zelensky heeft gezegd dat ja, de toezeggingen tot nu toe toch echt niet genoeg zijn. Hoe ver gaat dat komen, denkt u, deze top? Ja, ik kan nog niet alles verklappen, want de top is pas morgen en ook het overleg met Oekraïne. Dus er wordt nog steeds gesproken tussen bondgenoten over hoe dat er precies uitziet. Mm-hmm. Maar er is eerder gesproken over een aantal dingen die je zou kunnen doen. Zou je Oekraïne perspectief willen bieden? Dat is één lange termijn perspectief om te investeren in de Oekraïnse krijgsmacht. Ja. U kunt zich voorstellen dat ze aan het begin van deze oorlog nog heel veel Sovjetmaterieel hadden. Ja. En langzaam kunnen we ze klaar gaan stomen voor de NAVO met modern materieel. Deels krijgt ze dat al, maar dat zal nog niet alles zijn. Dus een langdurige verplichting. Ik begrijp dat dat niet het probleem is, hè? Die komt er wel. Dat ziet er goed uit. Ja. En dan zijn er nog twee punten om te bespreken. Dat is één, gaan we de manier waarop we overleggen met Oekraïne, gaan we dat omvormen? Dat is nu een commissie en dat wordt dan een council. Dat is dezelfde afkorting. Maar dat betekent wel dat Oekraïne veel gelijkwaardiger aan tafel komt te zitten met de NAVO. Ook alfabetisch tussen Turkije en het Verenigd Koninkrijk komt in te zitten. Maar ook een agenderende functie krijgt in het overleg met de NAVO. Mm-hmm. Dus dat is een tweede voorstel wat besproken is. En een derde gaat over, dat heet het MAP, het Membership Action Plan. Alle voormalige Sovjetlanden die wilden toetreden tot de NAVO hebben zo'n action plan doorlopen. En een van de voorstellen behelste om dat voor Oekraïne om daar vrijstelling voor te geven. Oké. En morgen zullen we horen wat de uitkomst van het hele pakket is. Oké, dus enerzijds het iets makkelijker worden om lid te worden. Niet aan al die voorwaarden van het Membership Action Plan te voldoen. En anderzijds nu al een betere positie waarin men ook zelf punten mag agenderen. Dat zijn de voorstellen die er liggen. Ja, en de lange termijn steun in de omvorming van een krijgsmacht dus. Ja. Met geld. Ja, goed. Uw, begrijp ik, voornaamste taak bij de NAVO is opkomende veiligheidsvraagstukken. Nou, dat lijkt me ook in verband met die oorlog in Oekraïne ook heel actueel. Gaat het op de top ook over extra inspanningen als het gaat om opkomende veiligheidsvraagstukken? Ja, zeker. En natuurlijk haalt dat niet altijd de headlines. Want de hoofdonderwerpen hebben we het net over gehad. Ja. Maar als je kijkt naar de oorlog in Oekraïne, dan speelt innovatie daar een enorme rol. Het gebruik van drones en artificial intelligence heeft de Oekraïners in staat gesteld om tegen numeriek veel groter Rusland stand te houden. Dus ook de NAVO moet daarin het been bijtrekken. Wij moeten weer innovatief worden. Wij moeten toegang krijgen tot de nieuwste technologieën. Dus twee voorstellen worden ook gelanceerd nu formeel tijdens deze top. Dat is het NATO Innovatiefonds en Diana, onze Innovation Accelerator. Daar hadden we al langer over gesproken, maar nu worden ze ook echt operationeel. Dus gaan we de effecten merken. Oké, en dat met name dat NATO Innovatiefonds, daar gaat Nederland een belangrijke rol in spelen, begrijp ik. Althans, dat komt in Nederland. Zeker de hoofdzetel van het NATO Innovation Fund komt inderdaad in Nederland. Oké. Ik lees ook iets bij het ANP over een plan waarin de taken van de NAVO-landen nu vast liggen. 300.000 troepen zouden er per maand, binnen een maand gemobiliseerd kunnen worden. NAVO wordt opgedeeld in drie sectoren, Noord, Zuid en Midden. Is dat allemaal al afgekaart? Dat is nagenoeg rond. En morgen zullen we daar de resultaten zien. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat we ons weer herbezinnen op de oorspronkelijke taak van de NAVO. Dat is namelijk de verdediging van ons eigen grondgebied. Mm-hmm. Na de Koude Oorlog zijn we daar anders mee omgesprongen. We dachten niet meer dat de grootste dreiging vanuit het oosten zou komen. We zijn ons gaan richten op crisis elders, op terrorisme. En nu, na 2014, maar zeker nu na januari 2022... is het duidelijk dat we ons op ons eigen grondgebied moeten kunnen verdedigen. En daar moet je plannen voor hebben. Dus waar we vroeger bijvoorbeeld de Nederlandse krijgsmacht verantwoordelijk was voor de verdediging van een deel van de Duitse laagvlakte tegen de Sovjet-Unie, zo zijn er nu weer plannen om het hele grondgebied veilig te houden. Ja, goed, dat gaan we morgen allemaal horen, wat daar precies over wordt besloten. Even tot slot, voordat u naar de NAVO ging, was u 4 jaar lang raadsadviseur van premier Rutte op het ministerie van Algemene Zaken. Dus u kent hem goed. Zag u zijn vertrek aankomen? Nee, ik zag dit niet aankomen. En ik kan alleen maar zeggen dat ik het spijtig vind voor het land. Want ik heb hem altijd leren kennen als een enorm toegewijde en hardwerkende premier. Ja. En er wordt hem veel lof toegezwaaid vandaag. Nou, dat doet u nu ook een beetje. Op wat voor manier neemt hij dit soort beslissingen, voor zover u weet? Ja, dat doet hij denk ik in een hele kleine kring. En vandaar dat ook redelijk onverwacht vandaag kwam, denk ik, voor iedereen. dat dit zijn besluit was. Maar het zijn wel zijn eigen besluiten. Daar durf ik wel voor in te staan. Gaat hij het heel erg missen, denkt u? Ja, na 13 jaar, ik denk dat iedereen dat zou missen. Ik heb nog nooit 13 jaar op één baan gezeten. Maar ik kan me voorstellen dat dat absoluut een deel van je leven wordt. En ik weet dat dat het voor hem ook was. Ja. Dus dat zal hij zeker gaan missen. Maar er komen vast ook weer nieuwe horizonten. Mark Rutte wordt natuurlijk ook genoemd als opvolger van Jens Stoltenberg. Wat denkt u? Hij wordt al jaren genoemd als opvolger van Jens Stoltenberg. Maar daar is hij tot nu toe altijd erg duidelijk over geweest, dat hij die ambitie niet heeft. Ja, en wat denkt u? Dat hij die ambitie niet heeft. Oké. Okay. Hartelijk dank, meneer Van Weel. En een goede top gewenst de komende 2 dagen. Dank u. Ja, en dan is het bijna 11:55. Maar dat had u zelf ook al gezien. In ieder geval, bijna 13 jaar was hij trouw aan zijn minister-presidentschap, Mark Rutte. Maar nog langer dan dat is hij trouw aan zijn auto, een Saab 9-3, die hij in 2009 kocht. Het maakte hem misschien wel de bekendste Saab-rijder van ons land. Marlijn Kalkman is voorzitter van de Saab-club Nederland. Goedenavond, meneer Kalkman. Goedenavond. Een Saab 9-3, wat is dat precies voor auto? Ja, goede vraag. Het is een andere auto dan dat je in die tijd eigenlijk meestal op de weg zag. Een beetje eigenzinnig. Toch anders dan anders. Sleutel tussen de stoelen in. Een van de eerste station wagons van Saab, terwijl ze heel lang gezegd hadden dat ze dat niet wilden. Dat ze daar een heel goed alternatief voor hadden in de vorm van een combi coupé. Dus ja, het was toch wel een beetje een eigenzinnige auto voor mensen die ook graag iets anders wilden dan de massa. Ja, maar niet echt een auto die je verwacht bij een staatsman, zoals meneer Rutte vandaag al genoemd is, of misschien wel een wereldleider, zoals die misschien wel gaat worden nu, al blijkt hij die ambitie niet te hebben. Wat vindt u eigenlijk van de uitstraling van de Saab 9-3? Vraag het aan de Saab-liefhebber en die zou waarschijnlijk altijd zeggen, ik vind het geweldig. maar ik kan me heel goed voorstellen dat hij in de tijd een wat modernere Saab zou hebben gekozen, die er ook in die tijd was. Hè? En misschien ook een wat grotere Saab. Maar ja, hij heeft inderdaad gekozen voor een relatief eenvoudige uitvoering. Het was een tweedehandsje ook nog? Het was nog een tweedehandsje, ja. De auto is in 2007, hij heeft hem in 2009 heeft hij me aangeschaft. Ik begreep zelfs nog, daar hoorde ik vanavond nog misschien wel bij een garagebedrijf dat Wim Kok heet. Wat voor de rest overigens geen connectie had, begreep ik. Maar ik heb dat het wist hij misschien toen niet. Nee, ja, dat zou heel goed kunnen inderdaad. Okay. Ja, ja. Maar het is ook de uitvoering die hij heeft is dan ook nog een betrekkelijk eenvoudige uitvoering. Hè? Geen siervelgen of... Nee. Eenvoudige velgen, eenvoudige motor. Eigenlijk gewoon ook eenvoudig grijs. Dus nee, zeker geen gekke dingen erop of aan. Ja, waarom denkt u dat hij deze auto gekocht heeft? Ja, eigenlijk niemand rijdt een Saab per ongeluk. Iedereen heeft er wel een bepaalde reden voor waarom dat hij dat gedaan heeft. En ooit eens heeft iemand van het programma Top Gear, een toonaangevend autoprogramma in de tijd, is gezegd, Saab is safe as a Volvo, built like a Mercedes and so much cooler than a BMW. En ik kan me zomaar voorstellen dat ook meneer Rutte dat in zijn achterhoofd had toen hij stond voor de keuze van een auto te kiezen. En daarnaast, het is ook wel een redelijk neutrale auto. Het is een auto die niet heel erg uitgesproken is voor mensen die heel hard willen rijden. Een auto of van doe maar gewoon, dan doe je eigenlijk genoeg. Eigenlijk wel, ja. En dan toch een stukje eigenzinnig. Hmm. En misschien dat die combinatie hem wel heel erg aangesproken heeft. Ja, voordat hij deze auto had, reed hij ook al in een Saab? Is hij een Saab-fanaat wat u betreft? Ja, wat mij betreft wel. Hij had een zwarte, een 9-3 Old Generation, zoals wij dat dan noemen, uit 1999. Ja, en ik denk dat als iemand zo lang als Saab rijdt, dan kan je bijna niet anders concluderen dan dat hij echt wel een liefhebber is. Ja. En hij heeft dat ook verschillende keren wel gezegd. Hè? Een Saab wordt nooit oud, is bijvoorbeeld een uitspraak die hij ook gedaan heeft. Ja, dat kan je alleen maar doen als je een echte liefhebber bent. Ja. Nu bent u een Saab-fan, sterker. U bent voorzitter van de Saab-fanclub. Heeft het Saab-fanschap van Mark Rutte veel betekend voor het merk? Nou, nog niet eigenlijk. En misschien dat dat nu wel kan gaan gebeuren, nu die wat meer tijd gaat krijgen wellicht. Ja. We hebben hem wel eens... Uw functie is niet vakant vooralsnog, hè? als voorzitter van de commissie. Er was inderdaad iemand die dat vandaag suggereerde. Die zei, nou, dan kan hij nu mooi lid worden van Saab Club Nederland. Ja. Toen heb ik nog even overwogen, zullen we dan misschien ruilen? En toen dacht ik, nee, dat wil ik, dat, die ambitie heb ik dan niet. Maar nee, ik zou het heel leuk vinden als, als meneer Rutte een keer inderdaad bij Saab Club Nederland eens over zijn passie voor het merk komt, komt praten. Ja. Ja, absoluut. Het komt praten, maar ja, gewoon dat, vertellen. Dat erelidmaatschap, dat heeft verder niks opgeleverd. Had u zijn, want heel veel mensen schijnen zijn telefoonnummer te hebben en hem te kunnen sms'en, maar dat hebt u niet? Nee, ik heb zijn telefoonnummer niet. Ik weet wel dat we hebben op een gegeven moment vanuit de club wel contact met hem gehad. Er gaat ook een foto rond online waarop die met ons clubmagazine staat. Met een brede glimlach zit hij daar in te lezen op dat moment. Maar hij gaf toen aan van, nou nee, nu niet. Ik heb nu te druk. Ik wacht nog even. Oké, okay. Goed. Ook dat in het verschiet. Hartelijk dank, Marleen Kalkman. En we luiden Mark Rutte uit met een gedicht van onze huisdichter Ingmar Heidt. Toi, toi, toi, toi. Zelden zoveel respect bij elkaar gezien. Het is te snijden. Eén dikke laag van waardering langs de straat. De banden van die mooie tweedehands saap zakken weg wanneer je probeert om eindelijk naar huis te gaan. Het roffelt nog na in je oren. Je stapt over op de fiets en rijdt de slagroom van complimenten tot een zompige soep. Glibberend over alle troep verdwijn je om een hoek. Je zwaait vaarwel in een poging om niet op de valreep je evenwicht te verliezen. Uitglijden over erkenning is, politiek gezien, een roemloze dood. Daarover zijn vriend en vijand het wel eens. En als je thuis zit, hoop ik dat je dit hoort. De twijfel die je zelfs bij mij wist te zaaien. Iemand moest toch op de winkel passen. Ik kan je niet slaan en ik wil je niet aaien. Vanaf dag 1 zag ik je aan met leden ogen. Maar de dag werd een maand. En het jaar werd jaren en jaren. En dan, op een dag, uitgerekend als iedereen denkt, hij staat er ondanks alles toch nog maar, tover je jezelf en gij, Brutus, de kamer uit. En overal begint het waaien van de nieuwe tijd met nog een zekerheid minder. Slagvaste, roestvrije, anti-aanbak, duizend dingen, vrijgezellen, sorry zeggende, palinggladde, voor geen gat te vangen zijnde, vier keer, nooit meer, gave, jij. Daar valt niets meer aan toe te voegen. Behalve dan dat er morgen gewoon weer een dag is met een oog met Wilfried de Jong. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Bezoek bijvoorbeeld de Goudse Waag, het Kaas- en Ambachtenmuseum en sluit af met een proeverij. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind.